Ой, вигукну я, нехай матуля чає, нехай для мене вечероньку готує. Вже й вечеронька готова, готова. Ой, нема, нема мої доченьки вдома. Десь моє дитя на чужой стороні. Лиє сльозоньки, як роса з березоньки. Лиє сльозоньки, як роса з березоньки.